dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 kwietnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. W Światowym Dniu Zdrowia Sejm w uchwale wyraził wdzięczność pracownikom ochrony zdrowia. Celem rządu jest ochrona miejsc pracy, ale niskie bezrobocie to już historia, mówiła w Trójce wiceminister rodziny i pracy Alina Nowak. Polscy lekarze pracujący we Włoszech wzywają do bezwzględnego stosowania się do zaleceń władz i przestrzegania kwarantanny. Do 4848 wzrosła liczba potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce. Wieczorem Ministerstwo Zdrowia uzupełniło ostatnie dane o 182 przypadki z Mazowsza. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarło w naszym kraju 129 osób, w tym 22 dzisiaj. Wdzięczność pracownikom ochrony zdrowia za pełną poświęcenia bohaterską służbę w dniach epidemii wyraził Sejm. Uchwałę w tej sprawie przyjęto przez aklamację. Treść dokumentu odczytała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W tym czasie lekarki i lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, sanitariusze, pracownicy laboratoriów, personel przychodni i szpitali, przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych, pracownicy socjalni, a także rzesze wolontariuszy ryzykują swe zdrowie i życie, by nieść pomoc. Tak jak wielokrotnie w historii naszego kraju, tak i dzisiaj wobec zagrożenia, przed jakim stanęła nasza wspólnota narodowa, pracownicy medyczni dają najlepszy przykład odwagi oraz heroizmu i stanowią wzór dla społeczeństwa. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Niska stopa bezrobocia to już historia, mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Alina Nowak. Jak podkreśliła, na razie pracodawcy starają się chronić miejsca pracy, ale nie wszystkim się to udaje. Część pracodawców już rozwiązała z pracownikami umowy o pracę, ewentualnie zakończyła umowy czasowe i te osoby w najbliższym czasie trafią do urzędów pracy jako osoby bezrobotne. Spodziewamy się znacznego wzrostu liczby osób bezrobotnych, natomiast tak jak powiedziałam, naszym celem jako ministerstwa i tarczy jest ochrona istniejących miejsc pracy. Według danych GUS w lutym poziom bezrobocia w Polsce wyniósł 5,5%. Tymczasem resort rodziny i pracy podał, że w pierwszych dwóch dniach kwietnia pracę straciło ponad 6 tysięcy osób. Większych negatywnych skutków pandemii koronawirusa dla rynku pracy możemy spodziewać się w wakacje. Proponowana aplikacja na smartfony ProteGo pomoże zweryfikować, czy mieliśmy kontakt z osobą zarażoną wirusem. Jej głównym celem jest kontrola rozprzestrzeniania się koronawirusa, mówił w Trójce minister cyfryzacji Marek Zagórski. Jedna informacja dotyczy osób zarażonych. Chcielibyśmy mieć taką możliwość, żeby zweryfikować na cele postępowania epidemiologicznego, gdzie ta osoba się przemieszczała w ciągu tego okresu. Druga informacja to całkowicie anonimowe dane, jak przebiega przemieszczanie się osób w ogóle. Chodzi o to, czy środki, które podejmujemy, one są efektywne, czy rzeczywiście następuje zmniejszenie ruchu. Minister Zagórski poinformował też, że zapisane w projekcie tarczy 2.0 przekazywanie przesyłek hybrydowych, czyli otwieranie, skanowanie i wysyłanie drogą elektroniczną listów poleconych będzie odbywać się tylko na żądanie adresata. O bezwzględne stosowanie się do kwarantanny i innych zaleceń władz apelują polscy lekarze pracujący we Włoszech. 15-osobowa grupa specjalistów z Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej pomaga teraz w leczeniu chorych na COVID-19 w mieście Brescia w Lombardii. To region, który jest epicentrum koronawirusa we Włoszech. Polscy lekarze są we Włoszech od ponad tygodnia i mówią, że to, co dzieje się na miejscu, pokazuje, że wszyscy powinni bezwzględnie stosować się do zaleceń władz i przede wszystkim zostać w domach. To jest choroba, która jest podstępna i szczególnie niebezpieczna. Dość powiedzieć, że tutaj na oddziale, na którym jesteśmy, nam pacjent, który pierwotnie wydawało się, iż ma największe szanse przeżycia. Podkreśla jeden z lekarzy z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, Paweł Szczuciński. Lekarze apelują, by przestrzegać kwarantanny, izolowania się, a jeśli to możliwe, to nosić także maskę. To nie jest tak, że jak ktoś jest zdrowy, młody, to na pewno nic mu się nie stanie. Polska grupa ma wrócić do kraju za dwa dni. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej zorganizowało już zbiórkę pieniędzy na dalsze funkcjonowanie zespołu ratunkowego. Jego inni członkowie są bowiem gotowi do wyjazdów w inne rejony świata, jeśli będzie taka potrzeba.

Nie wszystko, co widzisz, z miłości jest. Nie wszyscy ludzie kochają cię. Wybieraj, co dobre, odrzucaj, co złe. Przestrzegaj zasad, bądź silny i wiedz. Życie masz tylko jedno, nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Życie masz tylko jedno, nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Co czujesz, da opisać się. Nie wszystko, co dotkniesz, kochane jest. Cierpliwie podążaj swoją drogą. Czasami gorzko, na końcu słodko. Masz tylko jedno, nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Życie masz tylko jedno, nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. W Trójce. Po godzinie pierwszej wyjątkowe spotkanie z Grzegorzem Hoffmanem w audycji GH+, która w całości będzie poświęcona zespołowi Laocze. W ubiegłym roku grupa ogłosiła zakończenie działalności, a w styczniu rozpoczęła trasę pożegnalną, która musiała zostać przerwana. Raz i dwa, raz i dwa. Dziewczynka wojenka na imię ma. Trzy i cztery, trzy i cztery. Dziwna ona, mama nie ry. Powtórzymy audycję Myśli Dziecka 357, w której gościem był ojciec Paweł Krupa. To po godzinie czwartej. W rozmowie z Katarzyną Stoparczyk opowiedział o wierze w dobro, o życiu, ale też o śmierci. Jak ją zrozumieć i udźwignąć. Po piątej godzina z muzyką Stanisława Moniuszki w wyjątkowym wykonaniu Włodka Pawlika. W lutym 2019 roku na rynku pojawił się album Pawlik Moniuszko, polski jazz. I właśnie z tym repertuarem pianista wystąpił niedługo później w studiu Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy. Zapraszała Wioletta Myszkowska, a my w tej chwili będziemy dzwonili do naszego pierwszego gościa. Adrenalin, czyli Igor Szuc. Mamy jakieś trudności z połączeniem się z Igorem, także spróbujemy jeszcze za chwileczkę. W tej chwili właściwie miał być utwór premierowy, która premiera właściwie była w niedzielę, więc może troszkę zmienimy kolejność przewidywaną wcześniej. I teraz na przykład zaśpiewa dla nas zamiast nowego projektu Igora Rogi Clash, to będzie Bash. Prowadzeniem do naszej rozmowy jest Basz, zupełnie niespodziewanie, ale to właściwie zostało w kręgu znajomych. Igor Szuc przy naszym telefonie. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. Pamiętam taką zabawną sytuację, kiedy byłeś u mnie w audycji tu w Trójce, tak przed północą chwilę i mówiłeś o tym, że szukasz wydawcy płyty, no i kwadrans po audycji zadzwoniłeś, mam. Tak, to prawda, tak było i w zasadzie ten sam wydawca pozostaje przy najbliższym wydawnictwie, czyli Requiem Records. Rogi Clash to nowy twój twór, bo nie wiem jak nazwać, projektem tego nie będę nazywał, bo podobno nie wypada tak nazywać. Myślałem, że całkowicie zrezygnowałeś z muzyki rozrywkowej i już tylko klasyka ci po głowie chodzi. No jednak natura nie lubi pustki i czułem, że... Znaczy kompozycje cały czas powstawały, nie dało rady tego zatrzymać, więc trzeba było w końcu i też to pokazać, z czego bardzo się cieszę. Opowiedz troszkę o tym projekcie swoim nowym. To jesteś tylko ty, czy jeszcze ktoś? Klasycznie jestem ja plus zaproszeni goście. Akurat w ostatnim singlu zagrał ze mną na wiolonczeli Michał Pepol. A sam projekt tak w wielkim skrócie opowiada o androidach, które odłączyły się od społeczeństwa, zaczęły wierzyć w bogów i stały się szamanami. Brzmi groźnie. Rogi Clash, troszkę nie ukrywam, Momentami prawie jak Sam Smith. O. A czyż nie? Nie wiem, chociaż zawsze za porównania do większych bardzo dziękuję. A kto chóry robił do tego utworu, bo tam są imponujące chóry na początku? To jestem ja. Zwielokrotniony. Znaczy jesteś człowiekiem, który potrafi zmieniać głos w ramach potrzeby. Może nie aż tak, ale technika też ma swoje trochę. Powiedz w takim razie, kiedy całość będzie gotowa, cała płyta? No tutaj, jak pewnie wszyscy się domyślają, na razie jest wielka niewiadoma, ponieważ świat zaskoczył nas w zasadzie. No świat stanął w miejscu, to nazwijmy to po imieniu. Tak, tak, dokładnie. Więc na razie zacząłem od singla i zobaczymy, co będzie dalej. No ale myślę, że nie będzie to zbyt odległy termin. Wszystko będzie po angielsku? Tak. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo ostatnio dość często grywam, ja tu przynajmniej w radiu, Kasię Jaźnicką. Co z jej płytą? Bo wiem, że też z nią pracujesz. Kasia Jaźnicka ma w zasadzie ukończoną epkę. Niedawno wydała singla Byłoby Lepiej. No i w zasadzie też musiała się na chwilkę zatrzymać i też planuje, jak tutaj z tym nowym materiałem w odpowiednim czasie się przedstawić. Ja myślę, że Jaźnicka jeszcze dla nas dzisiaj zaśpiewa do północy w Trójce, także bądź z nami, no i zapowiedz oficjalnie swojego singla, który miał premierę w niedzielę u nas. Zapraszam was wszystkich do wysłuchania mojego nowego singla Safe World. Mam nadzieję, że was ukoi. Dziękuję bardzo. Dzięki. I have no reason so far to go out and save the world. This time the place inside me, this is where I belong. I have no reason so far to go out and save the world. This place inside me, oh Lord, lay down. Rogi Clash, jak zwykle u Igora w utworach dużo się dzieje, no i dużo instrumentów nie tylko elektronicznych, ale również i klasycznych. Tu Trójka, jest godzina 20:30. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Poczekam, co znów spotka mnie, bo wczoraj